Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz insan merkezli bir sohbet konuşma olacak. Bu konuya girmeden önce Peygamber Efendimizin bir hadisini, belki bir kısmını mealen arz edeceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, dünya birinci kat semanın yanında çöle atılmış bir yüzük kadardır. Birinci kat sema, gökyüzü, ikinci kat semanın yanında çöle atılmış bir yüzük kadar küçük kalır. İkinci kat sema o kadar büyük, çöl kadar büyük. Birinci kat sema onun yanında çöldeki yüzük kadar, bir halka kadar kalıyor. Üçüncü kat sema o kadar büyüktür ki, ikinci kat sema onun yanında çöldeki bir yüzük kadar kalır. Böyle yedi kat sema böyle gidiyor ve yedi kat sema bir yüzük halkası kadar küçüktür arş-ı azamın yanında veya kürsinin yanında. Böyle gidiyor. Biz bugünkü bilgilerimizle bunu şöyle güncelleyebiliriz. Biliyoruz ki dünyada insanoğlu çok küçük bir varlık. Dağda yürüyen bir insanı, dağa tırmanan bir insanı icabında göremiyoruz. Karınca kadar yokuz. Ama dünya ile kıyas ettiğimizde insanın büyüklüğü hiç hükmünde, zerre kadar bile belki varız, yokuz. Bizim çok büyük, çok geniş gördüğümüz dünya, yerküre, güneş sistemi içerisinde belki ceviz kadar bir yeri ancak vardır. Bizim güneş sistemimiz, diğer gezegenlerle, güneşi ile beraber, Samanyolu galaksisi içerisinde belki çöle atılmış bir yüzük kadar ancak kalır. Bizim o milyarlarca yıldızdan mürekkep olan Samanyolu galaksimiz ise, yani içinde yaşadığımız yıldızlar topluluğu, gökyüzündeki milyarlarca galaksi içerisinde belki toz zerresi kadar küçüktür. Şimdi olaya şöyle bakalım. Düşünün ki, uçsuz bucaksız uzay boşluğu içerisinde yıldız adaları, yıldız kümeleri diyebileceğimiz milyarlarca galaksi var. Bizim galaksimiz orada çok küçük bir şey. Ve bizim Samanyolu galaksimizin içerisinde milyarlarca yıldız var. Bizim dünyamız onun içinde yok kadar küçük, toz zerresi kadar bir şey. Ve dünya çok geniş bize göre ve biz onun içinde toz zerresi kadar bir şeyiz. Ve şimdi şu noktayı düşünelim. İnsan varlık aleminde yok denecek kadar küçüklerden küçük, zerreler içinde zerre bir varlık ve dünyada oturduğu yerden galaksideki yıldızların sayısını sayıyor. Bütün varlık alemine adeta fikir şuaları, düşünce şuaları, araştırma şuaları göndererek araştırmalar yapıyor. Gökyüzünde kaç galaksi var? Her galakside kaç yıldız olabilir? Acaba kainatın ömrü ne kadardır? Güneş kaç yıldan beri parlıyor? Yerküre kaç yaşındadır? Gibi filan yıldız bize belki milyonlarca yılda ancak ışığı gelebilen, ışık hızıyla gelen ışık bile milyonlarca yılda ancak geliyor. O kadar uzaktaki yıldızların hem büyüklüklerini hem özgül ağırlıklarını oturduğu yerden hesap ediyor. Böyle bir insan bu küçüklük içerisinde müthiş bir büyüklüğe sahip. Ve bizden başka görünür alemde gördüğümüz başka bir varlık yok. Yani kendi dışındaki eşya ile ilgilenen ve hele hele bir damla suyun içindeki mikropları araştıran, bir atom içerisine girip partiküllerini araştıran ve sonra kainata çıkıp kainatı araştıran, galaksileri araştıran bizim dışımızda bir varlık yok. Bunu bilmiyoruz. Biz böyle enteresan tezatlar içerisinde bir varlığız. Bir yönüyle küçüklerden küçük, bir yönüyle büyüklerden büyük. Maddesi itibariyle toz kadar dedik ama manası itibariyle Allah'ın ona yüklediği bir misyon, bir görev, ona verdiği bir akıl ve duygular itibariyle de neredeyse kainatı kuşatan ve kucaklayan muazzam bir varlık. Böyle bir insan. İşte eskiler bu manayı ifade ederek, sen kendini küçük bir varlık sanırsın ama sende bütün kainat dürülüp bükülüp toplanıp sende derc edilmiştir demişlerdir. İnsan bir yönüyle küçüklüğünü bilmeli, hiçliğini bilmeli. O anlamda kendisinin sıfır bile olup olmadığını düşünmeli ama bir yönüyle de Allah'ın sanatı, muazzam bir sanatı oluşu itibariyle kendisinin büyüklüğünün de farkına varmalı. Kendini boş şeylerle meşgul edip harcamamalı. Diğer varlıklardan farklı bir konumda olduğunu, yüksek rütbeli bir varlık olduğunu bilmelidir. Yeryüzünde pek çok canlılar var, bunu biliyoruz. Ama o canlıların, yani mesela bitkilerin aşağı yukarı kendileri dışında fazla bir ilgileri yoktur. Hayvanların da kendi hayatları dışında çok bir şeyle ilgili olmadıklarını biliyoruz. Kendi hayatları ve belki çocuklarının hayatları ile, yavrularının hayatları ile ilgilidirler. Bizim mesela o açıdan bakılırsa sivrisineğin fil ile çok arasında çok bir fark yok. Sivrisinek de dünyaya gelir gelmez nasıl yaşayacağını bilen bir varlık. Kendisinin o küçücük beynine derc edilen, konulan, hayat programına göre yaşayıp giden bir varlık. Nasıl kan emeceğini, nasıl yumurtlayacağını, nasıl çocuklarına bakacağını, ne yapacağını, nasıl uçacağını biliyor. Fil de çok büyük bir varlık. Kocaman bir başı var, beyni var. Ama o da ancak kendi hayatını tanzim edecek kadar bir beyne sahip. İnsana gelince, insan bütün hayvanlar üzerinde farklı bir rütbe sahibi bir varlık. Evet, insan böyle bir yüksek istidad ile yaratılmış. Dünyaya böyle gönderilmiş. Bütün hayvanlar, Allah onlara nasıl yaşayacaklarını beyinlerine koyduğu, bugün bilgisayar sebebiyle biliyoruz bu programlama işini, Allah onları programlamış. Beyinlerine bir hayat programı koymuş. Doğumlarından ölümlerine kadar o program dahilinde yaşıyorlar. Kendileri olayın çok öyle düşünerek içinde değiller. Bu çok harika bir olay. İnsan ise hem programlanmış bir hayatı var, hem de iradesine, ihtiyarına bırakılmış bir yönüyle serbest bir hayatı var. İşte Cenab-ı Hak dilemiş ki dünyaya getirdiği, dünyaya koyduğu bu insan harika yaratılışıyla bu yaratılışını değerlendirsin ve çok daha yüksek yerlere çıksın, yükselsin, tekamül etsin. Aklıyla, fikriyle, kalbiyle, duygularıyla, gözünü, kulağını, beynini doğru kullanarak, güzel kullanarak çok güzel mertebelere yükselsin. Allah katında Allah'ın çok sevdiği, razı olduğu bir noktaya gelsin istemiştir. Ama eğer insan bu yüksek istidadını harcama yolunda, boşa harcama yolunda çok rahat davranırsa, o zaman da diğer varlıkların daha altına düşmek durumundadır. Şimdi insana bir de şöyle bakalım. Ressamlar resim yapıyorlar. Bu resimler iki boyutlu şeyler. Kara kalemde yapılabilir bu resim, renkli de yapılabilir. Resim olarak yaptıkları insan yeterli gelmemiş ki, bir de üç boyutlu heykeller yapmışlar insanlar. Ama ister üç boyutlu heykel yapsınlar, ister renkli resim yapsınlar, bu yaptıkları şey insanları, sanatkarları tatmin etmiyor ki, işte daha ileri götürerek işi robotlar yapıyorlar. Robot meselesinde de işin nerede duracağını bilmiyoruz. Yani biz istiyoruz ki böyle çok özelliklerle de donatalım robotları. İşte Cenab-ı Hak insanı böyle çok çok özelliklerle donattığı bir varlık, bir robot gibi diyelim, yarattı ve elbette işte ona yüklediği en değerli şeylerden birisi konuşma kabiliyetidir ve bir konuşmayı anlama kabiliyetidir. Cenab-ı Hak buna Rahman suresinde dikkatimizi çekiyor. Allah Rahman insanı yarattı ve ona konuşma kabiliyetini verdi diyor. Allah insana bu konuşma kabiliyetini vermekle, konuşma sıfatını vermekle kendisine muhatap derecesine çıkarmıştır. Yani peygamberlerine gönderdiği kitaplara, Kur'an'a, Tevrat'a, İncil'e muhatap yapmıştır. Ve insan Rabbül Alemini, alemlerin Rabbi olan Allah'ı dinleyebilir ve anlayabilir bir varlık haline getirilmiştir. Bu çok yüksek bir mertebedir. İşte Allah eğer böyle bir varlığı yaratmasaydı, belki Allah'ın yarattığı bu zengin alemi hakkıyla anlayacak başka varlık bulunmayacaktı. Allah dilemiş ki yarattığı bütün alemleri bilebilen, anlayabilen, neden yaratıldığını düşünebilen bir varlık olsun insan. Düşünün ki bir odada koltuk var, sandalye var, kaşık var, bardak var, bir şeyler var. Ama orada insan yoksa o eşyanın nasıl bir değeri, nasıl bir anlamı olabilir? O eşyaya değer kazandıran, eve, kapıya, ne bileyim başka şeylere değer kazandıran, orada yaşayan insandır. Bir çay bardağı, bir kaşık ve bir koltuk, orada bir oturan olmayacaksa ne gibi bir değeri olabilir ki, ne gibi bir anlamı olabilir ki? Demek ki tabiat denilen bu geniş alemi anlayan, değerlendiren, bu geniş kimya alemini değerlendiren, anlayan, neden yaratıldıklarını bilen bir varlık olmasa, tabiatın da anlamı, değeri bir bakıma neredeyse anlaşılmayan bir kitap haline gelecek. Yazısı olmayan bir kitap nasıl bir şey ifade etmiyorsa kağıttan ibaret, bu güzelim kainat da, bu güzelim tabiat da, bu güzelim varlıklar, eşyalar da onları düşünen, anlayan bir varlık olmazsa anlaşılmayan, değersiz bir madde haline geliyor. Öyleyse Allah'ın varlığına insanın varlığı, yaratılmış olması çok anlamlı düşüyor. Fatiha suresinde ilk bölümünde Cenab-ı Hak kendisini tavsif ettiği, söylediği yerde ikinci bölümünü insana tahsis etmiş, ayırmış ki Allah ve ona muhatap olan insan. Bu Allah'ın insana verdiği bir büyük değeri gösteriyor. Biz de kadrimizi, kıymetimizi bilelim.